الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح: وشروط الكفارة ثلاثة. مشرطي كفارة ليلي لم تكفني كتندو تندوى مجانا ورمضاني. Masharti ya kulipa kafara lile: kwanza, an yakuna aljimau fi nahari Ramadhan, ni kuwa kile kitendo cha jimaa kilifanyika katika mchana wa Ramadhani. La fi laili Ramadhan, si katika usiku wa Ramadhani, wala ghairihi, wala katika mwezi mwingine. Pili, an yakuna manjamaa saima, awe yule mwenye kujamii ni mwenye kufunga ana saumu. Tatu, an yakuna saumu wajiba, ni kuwa saumu yenyewe ni wajib. Laisa musafiran wala maridhan, si msafiri yule aliyefanya kitendo kile, wala si mgonjwa. Maana kama ni msafiri, yeye anaruhusiwa kula, anaruhusiwa kufanya kitendo kile katika safari. Watajibu alkafaratu ala alfa'ili walmaf'uli bihi, kafara ni lazima wa mwenye kufanya kitendo kile na mwenye kufanyiwa. Idha kana dhalika bil ikhtiyari wal mutawaa, ikiwa hilo ni kwa khiari ya hao wawili. Ama idha ujbiratil mar'a, ama mwanamke akilazimishwa, au irrajulu, au mwanamume akilazimishwa. Fa ala al majburi al qada'u duna al kafara, ni jua huyu mwenye kulazimishwa kulipa tu saumu bila lile kafara tulilosema jana. Wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam liman jamaa fi nahari Ramadhan, dalili yake ni maneno ya Mtume sallam alipomwambia yule mwenye kujamii katika mchana wa Ramadhani: hal tajidu raqaba, je, unaweza ukapata shingo ya mtumwa ukamwacha huru? Qala la, akasema siwezi. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, je, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la, akasema siwezi. Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskina, je, unaweza kuwapa chakula maskini 60? Al haditha, mpaka mwisho wa hadithi hii. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qawluhu wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'im faakala au shariba falyutimma saumahu, mwenye kusahau na huku amefunga akala au akanywa, falyutimma saumahu, na akamilishe saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, kwani Allah ndiye aliyesababisha ale na ndiye aliyesababisha anywe. Kusahau mtu akila au akinywa au akifanya jambo lolote la kufunguza saumu kwa kusahau, saumu yake inabaki pale pale. Bayyana almuallifu udhran min al-a'dhari allati yu'dharu biha as-sa'imu 'inda fitrihi wa huwa an-nisyan, hapa muallif ameweka wazi udhuru katika zile a'dhari ambayo mwenye kufunga anapewa udhuru wakati wa kufunga kwake. Wa huwa nisyan, udhuru wenyewe ni kusahau. Waqad awrada alhadith dalilan ala dhalik, ameleta hiyo hadithi ni dalili ya hilo la kusahau. Wadalilu alakharu ala adami almuakhadha, dalili nyingine ya kutoadhibiwa mwenye kusahau, qawluhu ta'ala rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, e mola wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna allaha wadaa an ummati alkhata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah ameondoshea umati wangu kukosea na kusahau na lile jambo ambalo wameshikwa nguvu. Kwa hiyo mambo haya matatu wanasamehewa, hawaadhibiwi. Mtu akisahau au akikosea au akishikwa nguvu jambo, anasamehewa. Wayajibu ala man ra'ahu yakulu au yashrabu fi ramadhan an yudhakkirahu, na ni lazima kwa mwenye kumwona mwenzake anakula au anakunywa katika mchana wa Ramadhani, lazima amkumbushe. Li'annahu min at-ta'awuni ala al-birri wat-taqwa, hiyo ni katika kusaidiana juu ya wema na takwa. Kimuona mtu anakula mchana wa Ramadhani, mkumbushe vipi leo ni saumu unakula, pengine kasahau. Wayajibu ala saimi al-imsaku fil hal wa lafdhu ma fi famihi, na lazima kwa yule mwenye kufunga akifungua kwa kusahau kujizuia pale pale asiendelee kula, wa lafdhu ma fi famihi, na kutema kile kilicho katika mdomo wake, sio baada ya kusahau alafu wazidishe tena, ashindilie atafiche na maji tena kwenye mafriji, hapo sasa itakuwa amefungua. Lakini akisahau akikumbuka tu, anatakiwa pale pale ateme, asikutue, aendelee na saumu yake. Kauluhu wa qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, tumenasema watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. هذا الحديث دليل على استحباب تعجيل الفطر إذا تيقن الصائم غروب قرص الشمس كله. حديثين دليل السنة يكهركش كفنغوا يولي من يكفنغ أكيو نوحكيك وكزام جوا لوت كما جوا لمشا زام بس هي نتكيو أفنغو هرك هرك ديو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كما يسمى أسيكو كيجا هابا يعني مغاربي نمتانا وكيوندوكا هابا نجوى لكشازاما فقد أفطر الصائم ديو من يكفونغا مشا فنغوا مودا وكفونغا ni jua likishazama. Jua likishazama muda wa kufunga umemalizika. Hata mtu akiendelea mpaka saa 2 za usiku, muda ule anayoendelea hauhisabii kama ni saumu, sababu muda wa kufunga unamalizika kwa kuzama kwa jua. Kwa hiyo pale mtu akihakikisha kwamba jua limeshazama, ni sunna afungue haraka haraka, hata kama muadhini hajaadhini. Akishahakikisha tu kwamba jua limeshazama, yeye anatakiwa afungue haraka. وإذا أفطر يظن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيقضي مكانه يوما. Akifungua akidhania kwamba jua limeshazama, kisha ikambainikia kwamba jua halijazama, fayaqdi makanahu yawma, huyo atalipa mahali pake siku nzima. لأن الأصل بقاء النهار, sababu asli ni kubakia ule mchana. Kwa haitakiwi mtu kudhania dhania katika saumu kwamba sijui jua tayari limezama au bado, alafu akala, baada ya kula kumbe jua bado halijazama, huyo atalipa siku hii, kama ni saumu ya Ramadhani au saumu yoyote ya faradhi. Lianna al-asla baqa'un nahar, sababu asli ni kubakia ule mchana. Wa idha kana yadhunnu baqa'al layl fabana naharan lam yaqdi, akiwa anadhania kubakia usiku, fabana naharan, ikadhihiri kwamba ni mchana, alifikiri kwamba bado usiku unaendelea, akawa anakula kama ni kula daku au maji, kumbe tayari alfajiri imeshatokeza, hapa lam yaqli, hatalipa siku hii. Lianna al-asla baqa'ul layl, sababu asli ni kubakia ule usiku. Kwa hii ni kinyume, kinyume cha ule mchana. Akidhania kwamba jua limeshazama, akila atalipa. Lakini usiku akidhania kwamba bado usiku unaendelea, akawa anaendelea kula, kumbe tayari alfajiri imeshatokeza, hapa hatalipa, kwa sababu asli ni kubakia ule usiku. Wasunnatu an yuftira ala rutabin, sunna ni kufungua kwa rutab. Rutab ni tende zile ambazo hazijakauka, bado ni ziko maji maji, ndio zinaitwa rutab. Fa illa miyajid, asipopata hizo rutab, fa ala tamrin, atafungua kwa tende, ndio hizi zilizokauka. Fa illa miyajid, asipopata tende, fa ala ma, atafungua kwa maji. Haya ni maelekezo ya Mtume sallam na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kufungua kwa rutab, asipopata afungue kwa tamri tende hizi kavu, asipopata afungue kwa maji. Fa illa miyajid, asipopata hata hayo maji, aftara bin niyya, atafungua kwa nia tu kwamba tayari sasa wakati umefika na sina kitu hata maji afungue kwa nia liqauli Anas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabat alikuwa mtume sallam akifungua kwa tende hizo rutab kabla an yusalliya kabla ya kusali maghrib ndio maana haitakii mtu kusali maghrib na huko ana saumu yake haitakii ili jambo halitakiwi wala haisabii kwamba pale ana thawabu za saumu wasali huku una saumu hiyo haitakii salatul maghrib natakiwa ufungue kwanza ndio usali salatul maghrib fa illa mtakun rutabatun zisipatikana hizo tende rutab fatamaratun ni kwa hizi tende hizi kavu fa illa mtakun tamaratun zisipokuwapo hizo tam tende hasa hasawati mimma atapiga matama ya maji na kufungua wa qauluhu sallam kwa qala tasaharu fa inna fis-suhuri baraka au fis-sahuri baraka kuleni daku kwani katika daku kuna baraka hadha mustahabun akharu min mustahabati saum hii ni sunna nyingine katika sunna za saum wa huwa aklatu sahar kula daku wa yakunu waktu sahar akhira al-layl au akhira al-layl unakuwa wakati wa kula daku ni mwisho mwisho wa usiku kabla al-fajr kabla al-fajiri ndio sunna inapatikana zaidi bora zaidi ni mwisho wa usiku ndio mtu aleda kwa saa 10 na nusu aleda wakati ule kabla al-fajri thani kabla al-fajiri ya pili wa yustahabu taakhiruhu na ni sunna kuchelewesha kula daku wa yusamma sahuru al-ghadaa al-mubarak na inaitwa as-sahuru chakula kile chenye kubarikiwa يقول صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء المبارك جوني كوني chakula chenye kubarikiwa ndo hicho daku ni chakula kinachobarikiwa kilichobarikiwa wa huwa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab na daku ni kupambanua baina ya saumu zetu na saumu za ahli alkitab يقول صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب aklatu sahar farqa iliyo baina ya saumu zetu na saumu za ahli alkitab ni kula daku wao ilikuwa hawali daku wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuthu alayhi na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza hilo daku idhi yaqulu as-sahuru akluhu baraka daku kula ni baraka kula daku ni baraka wala tadauhu msiwache kula daku ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء يبقوا كبجة تاما مجوين تاما لماج للي تاما لماج أكنوية كما نداكو أنا فات ثواب ذا سنة هي يداكو فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وني الله ملائكة واكي ونموبيا ونووبيا هوا وينيكو لداكو قوله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرين أكتاك فنغوا مجرين نافنغوك وتمرتين الحديث معنى هذا الحديث في بيان الأنواع التي يفطر أو يفطر عليها اتباعا للسنة القولية والفعلية معنى حديثه نوكوازي سمبولي zakili vile vitu ambavyo hufunguliwa kwa kufuata sunna ya maneno na ya vitendo hii ni sunna ya maneno mtume amesema kufungua kwa tende na pia mtume amefanya hivyo kwamba alikuwa akianza kufungua kwa tende walima fiha min almanafi'i allati la tujadu fi ghairiha na kwa sababu katika tende kuna manufaa mengi ambayo hayapatikani katika vitu vingine vya kufungulia wa watu wanatakiwa wafuate sunna hii wasifungue kwa vitu vingine waanze kufungua kwa tende halafu ndio watafungua kwa atakula hivyo vitu vingine bajia si viazi lakini kufungua kwa viazi mtu hapati thawabu za sunna hii kufungua kwa bajia hapati thawabu za sunna hii na sisi kila mmoja wetu anahitaji thawabu hakuna katika sisi asiyehitaji thawabu kila mmoja wetu ana haja kubwa na thawabu ili zije zimfae siku ya kiyama kwa tunatakiwa tufuate sunna hii kama mtu hana tende basi atafute maji anywe kwanza halafu atakula hivyo vitu vyake vingine lakini mtu kukusanya mabajia, masambusa, alafu anaacha tende, anafungua kwa sambusa, ni muhalafatul lisunna, ni kukhalif sunna, na ni kujikosesha thawabu hizi ambazo tunazihitajia. Wallahu alam.